možná. Tady si musí vždycky držet při sobě. Jestli dělá s tou perskou řečí velké pokroky, pořád chce po mně nové knihy. Chleb je boží dar. Amen. Takže ty chceš to vysvánat? Proslýchá se, že je bezprostředně před válkou. Říká se, že pokud Masud vstoupí na území Perzie, mohli by se Muláhové vzbouřit proti Šáhovi. Muláhové. Netolerantní fanatici. Považují se za špici Aláhova koutu. Jsou přesvědčeni, že Šáh nedodržuje jejich doktrínu. Šáh je tyrán, ale doufejme, že zůstane na trůně ještě mnoho let. Amen, sra. Bez ohledu na to, že to je krutý člověk, je vůči nám tolerantní. Ale jestli se dostanou k moci Muláhové, budou Židé vyhnáni. Už zase vyhnáni. Věděl jsem, že to bude nebezpečné ještě předtím, než jsem se vydal na cestu. Ale mám v úmyslu naplnit svůj osud. Neboj se, muž víry najde na své cestě vždy ochranu. Tak jak se říká. I did it die. I did it die. I did it die.